A piąta, no to jeszcze zdążę z życzeniami, bo dzisiaj właśnie 12 marca imieniny obchodzą Bernard, Grzegorz, Innocenty, Alojzy, Józefina, Justyna, Maksymilian i Piotr. Wszystkiego najlepszego od trójki. To program trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry. Mamy środę, 12 dzień marca, jak wspomniałem, jest piąta. Czas na serwis trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Wznowienie pomocy wojskowej USA i ukraińska zgoda na 30-dniowe zawieszenie broni po rozmowach w Arabii Saudyjskiej. Rząd przyjął pierwszy projekt deregulacyjny. Polska nie zrezygnuje z podatku cyfrowego, zapowiedział minister cyfryzacji. Po wielogodzinnych rozmowach w Arabii Saudyjskiej władze i eksperci nad Dnieprem wskazują, że obecnie ruchu jest po stronie Rosji, a trwałość ewentualnych rozwiązań pokojowych leży w gestii Waszyngtonu. Donald Trump zapowiedział, że będzie rozmawiał z Putinem już w najbliższych dniach. W ocenie ukraińskiego prezydenta zawieszenie broni jest możliwe. Stany Zjednoczone muszą przekonać Rosję do tego. My się zgadzamy i jeśli Rosjanie się zgodzą, wtedy zawieszenie broni się rozpocznie. Ukraiński politolog Oleg Sarksian w rozmowie ze mną ocenił, że Kreml może się zgodzić na zawieszenie broni, ale czasowe i to wyłącznie po to, by je później złamać. To rozwiązanie ograniczy Ukrainę w jej operacjach obronnych. Takie zawieszenie broni pozwoli Rosji w ciągu 30 dni przegrupować swoje wojska. Czy faktycznie tak się stanie? Zdaniem eksperta zależeć będzie od Donalda Trumpa. Czy będzie on chciał użyć narzędzi nacisku na Putina, czy też powróci do praktyki wysuwania kolejnych żądań wobec Ukrainy? Paweł Buszko, Polskie Radio. Rząd przyjął pierwszy projekt deregulacyjny. Zostało on opracowane w resorcie rozwoju i technologii, ale uwzględnia oczekiwania przedsiębiorców. Nad przepisami pracują równolegle dwa zespoły, rządowy i społeczny, mówi premier Donald Tusk. Na przykład na skrócenie czasu planowych kontroli w ich firmie jest, dobrze pamiętam, z 12 do 6 dni. Więc to jest jeden z przykładów, bo mam tutaj kilkadziesiąt decyzji przygotowanych przez ministerstwo, które powinny ulżyć wszystkim prowadzącym firmy, szczególnie, tak jak podkreślam, małym i średnim przedsiębiorcom. 24 marca odbędzie się spotkanie obu zespołów do spraw deregulacji rządowego i społecznego, na którego czele stanął przedsiębiorca Rafał Brzoska. Polska nie zrezygnuje z podatku cyfrowego, zapowiedział minister cyfryzacji. Przeciwko temu podatkowi zaprotestowały Stany Zjednoczone. Przyszły ambasador USA w Polsce, Thomas Rose, zagroził konsekwencjami, jeśli polskie władze się na to zdecydują. Krzysztof Gawkowski mówił, że polskie prawo nie może być pisane pod dyktando obcych ambasadorów. Podkreślił, że taki podatek jest w Polsce potrzebny. Pomysł bardzo dobry, bo daje nowe wpływy do budżetu. Pomysł wskazujący pieniądze, które mogą pochodzić od gigantów cyfrowych na rozwój polskiego biznesu cyfrowego, administracji, sztucznej inteligencji, wsparcie startupów. Nie patrzymy w kierunku tego, że chcemy tylko z budżetu jako cyfryzacja coś zabierać, ale chcemy też wkładać nowe pieniądze. Wicepremier Gawkowski powiedział, że rozpoczął dyskusję z innymi resortami na temat wprowadzenia w Polsce podatku cyfrowego. Jest zażalenie na zatrzymanie posła PiS Dariusza Mateckiego. W ocenie jego obrońcy działania służb były bezzasadne, mówi adwokat Kacper Stuka. Nie było potrzeby zatrzymywania Dariusza Mateckiego. Został on zatrzymany, aby doprowadzić go do prokuratury, do której sam jechał. No i na skutek tego zatrzymania dojechał do niej 4 godziny później, niż gdyby pozwolono mu tam dojechać, bo planował być na 9 rano, a agenci dowieźli go na 13. Kacper Stukan zapowiada też zażalenie na decyzję sądu o tymczasowym areszcie. Prokuratura postawiła Dariuszowi Mateckiemu 6 zarzutów. Między innymi fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych i ustawiania konkursów organizowanych w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Obecnie stężenie pyłku w Olszy daje się we znaki alergikom. Wysoki jest też poziom topoli i leszczyny. Stężenie pyłków można śledzić na sprawdzonych aplikacjach, mówi Ewa Markut-Miotła, szefowa Kliniki Alergologii w Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Najlepszym źródłem jest Ośrodek Badań Alergenów Środowiskowych, który pomiary ma aktualne. Warto pobrać taką aplikację. Oprócz komunikatów dotyczących stężenia pyłków mamy również stężenia dotyczące pogody oraz stężenia dotyczące smogu. 40% Polek i Polaków cierpi na alergiczny nieżyt nosa spowodowany pyłkami roślin albo roztoczami kurzu. Najstarsza pirania w Polsce, 40-letnia Kaśka, straciła swoje akwarium. Pracownicy Świnoujskiego Muzeum przeprowadzili błyskawiczną akcję ratunkową. Zaangażowali się strażacy i Morski Instytut Rybacki. Świadkiem całego zajścia był Leszek Kamiński, pracownik muzeum. Wszedłem rano, patrzę, a wody jest tylko połowa tego akwarium. Biedna kaszka stoi i prawie po dłużej wychodzą na wierzch. Ryba musiała zostać przetransportowana w trybie awaryjnym, opowiada Lech Trawicki, dyrektor placówki. Pożyczono od Państwowej Straży Pożarnej zbiornik na wodę. Strażacy przyjechali i pomogli zainstalować. Zamówiliśmy nowe akwarium. Małgorzata Pońska-Nagaba przy kaśce czuwała nocą. Byłyśmy od godziny 19 do 7 rano, aż przyszli koledzy do pracy. Obawiałyśmy się, że może na przykład sprzęt do napowietrzania zrzucić się, po prostu przestanie działać. Zdaniem ichtiologów stan piranii jest stabilny. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. Dobrze słyszeć. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdzamy pogodę. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, a w Tatrach powyżej 1800 metrów nad poziomem morza także śniegu. Po południu w południowej części kraju możliwe, uwaga, burze. Na termometrach od 4 stopni do 7 na północy i północnym wschodzie, powyżej 0 oczywiście do wartości, od 9 do 12 na północnym wschodzie, zachodzie oraz w rejonach podgórskich i od 14 do 18 na pozostałym obszarze kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 12 dzień marca. Uwaga, do końca astronomicznej zimy zostało 7 dni. Zaledwie. Ewa Wichrowska, program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Invisible Touch Genesis. To przed nami.

The Strokes Someday. Najchłodniejsze miasto w Polsce to obecnie Poznań, ale to najcieplejsze dla odmiany to Bielsko-Biała, tutaj ponad 9 stopni powyżej zera. I patrząc właśnie na prognozę pogody, to wszędzie w ciągu dnia właściwie te dodatnie temperatury, czyli od 4 stopni na północy i północnym zachodzie, przypominamy, do 18 stopni na pozostałym obszarze kraju, więc są miejsca, gdzie będzie słonecznie, ale po południu, w południowej części kraju możliwe również burze. Dawno nie czytałem w prognozie właśnie tego słowa, dlatego od razu zwróciłem na nie uwagę. 17 minut po godzinie 5, Florence and the Machine już teraz. No Light i Florence and the Machine, no to tak na przekór oczywiście możemy powiedzieć, że coraz więcej tego światła, ponieważ dzisiaj wschód słońca będzie miał miejsce o 5.57, no a zachód o 17.35, więc dzień trwa ponad 11,5 godziny, co oczywiście cieszy i nastraja optymistycznie. Teraz płyta z trójkowym znakiem jakości, czyli album 25, Fish Amade Tworzywo. Na tej płycie można znaleźć to nagranie, Niemoc. Bardzo polecamy

Springsteen, Bleachers i Chinatown to już za nami. Teraz 5:30 na zegarze, więc czas na serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Karolina Kozińska. Kijów wyraził gotowość przyjęcia amerykańskiej propozycji wprowadzenia 30-dniowego zawieszenia broni. Waszyngton zadeklarował odblokowanie pomocy wojskowej i wywiadowczej dla Ukrainy. Teraz piłka jest po stronie Rosji, powiedział amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Poseł PiS Dariusz Matecki został przeniesiony do aresztu śledczego w Radomiu. Przeniesienie ma charakter profilaktyczny, aby pomóc zapewnić podejrzanemu jak najlepszą opiekę zdrowotną. Matecki został tymczasowo aresztowany w związku z zarzutami dotyczącymi wprowadzenia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. 11 pasażerów samolotu linii TAP lecącego z Lizbony do Londynu zatruło się dymem, który pojawił się kilkadziesiąt minut po starcie. Samolot z powodu usterki musiał lądować awaryjnie na lotnisku w Porto. Na pokładzie było 194 pasażerów. Rekordowo ciepły styczeń i luty oznacza, że przyroda także szybciej budzi się do życia. To oznacza, że sezon alergiczny ruszył wcześniej niż zwykle. Ze zdwojoną mocą już pyli Olszyna i Leszczyna. Jak sobie z tym poradzić? Cenne wskazówki dla alergików w naszej porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. A serwis informacyjny wraca o 6:00. Do 6 jeszcze 29 minut. Sprawdzamy pogodę. Dzisiaj od 4 do 7 stopni na północy i północnym zachodzie, od 9 do 12 na północnym wschodzie, zachodzie oraz w rejonach podgórskich, od 14 do 18 na pozostałym obszarze kraju. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu w południowej części kraju możliwe burze. Coś mi świta. Światowy Dzień Drzemki w pracy. Dzisiaj można sobie taką uciąć. Zupełnie bez konsekwencji powinno to się odbyć. No chyba, że ktoś ma taką pracę, gdzie nie może. Również z przyczyn bezpieczeństwa. To nie polecamy. Robbie Williams, Supreme, już teraz. Today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, love it stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Century keeps bringing you down. Supreme. Well, there's no love in town. Robbie Williams i Supreme. 36 minut po godzinie 5, no to jeszcze zaproszenie, bo od 21 marca w Muzeum Karykatury w Warszawie będzie odbywać się wystawa pracy Bogusława Polcha. To jeden z tych zasłużonych również, no tak, przechodząc przez wspomnienia komiksowe dla wielu osób, artystów, który dał światu m.in. Fanki Kowala, więc pewnie też plansze z tego komiksu pojawią się. Wystawa od 21 marca do 29 czerwca pod patronatem Trójki i jeszcze przypominam lokalizację Muzeum Karykatury w Warszawie. Zapraszamy. Sinéad O'Connor i Mandinka teraz. Tego się nie da powiedzieć słowami. No już ostatni mur i tilt. Informacja dnia to to, że Ukraina zgodziła się na natychmiastowy 30-dniowy rozejm. USA wznawiają wsparcie. No i też o tym można przeczytać właściwie na każdym portalu, ale też usłyszeć na naszej antenie. Po godzinie 6 także w ten temat w porannym zapraszamy do trójki. Zapraszam w imieniu Roberta Grzędowskiego. Preoccupations przed nami i Focus. Yeah.

tak jak wszystko. Sprawadzi pra, co masz mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Sprawadzi pra, co masz mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Jezu, ja przecieszę strzeżeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm a serial late night dive bar. She don't dance but she downs her drinks. A friend, she's born again, wild card. She was telling me wild things. Oh, she was telling me.